La la la la la la. Whoa, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Na ito'y kinikimkim, kung sasabihin ba ay diringin. Aaminin bang pinatagong lihim, pag-ibig mo ay tangi kong hiling. Parang isang pagsusulit na bawal magburawang si tapat walang kopyahan. Pag-isipang mabuti pagkat isang tanong lang naman. Kinapa? Anong na? Sure na ba? Sige na, ang ayoko lang naman. I feel out of place. Kinapa ba? Ano na? Sure na ba? Diamond.